अधिकार भगवान ने क्या कह दिया था, भावना के साथ दे दिया था परम प्रतिष्ठम। अब प्रतिष्ठ क्या होगा, प्रतिष्ठम पावनत्व क्या है, अत्यंत सुंदरत्व इसे शुद्ध कुछ ये दिए लक्षण परम ब्रह्म पुलिस लक्षण वाले आप परम ब्रह्म है भवान एवं इसी में तीन ले लिए इसको धाम को परम धाम ले लिया ना प्रतिष्ठम पावना अत्यंत कर्म फल प्रतिष्ठ है एक कर्म यदि दो हुआ तीन होने से तीन प्रकार के प्रतिष्ठित योग लक्षण योग लक्षण जो कह दिया टीका साल में एवं लक्षण तो विशेषण तय होना चाहिए परम धाम इत्यादि विशेषण विशेषण तय वो तीनों ले रही है एक धाम है एक पवित्र है एक शाश्वत का भी नहीं है शाश्वत का विवाद नहीं है वो प्रेम से नहीं है उसी में तीन निकाल लीजिए तो ही सकता है एक प्रतिष्ठा तो ले लीजिए दूध विशेषण इसी में विशेषण तय जब कर दिया तो लेकिन अर्थ में तो ऐसा नहीं है परस्पर है सत्य जय करने से परस्पर इसलिए परस्पर विशेषण हो गया वहाँ और प्रतिष्ठम को प्रतिष्ठम पावन यहाँ भी विशेषण बना दिया तो अच्छे कर दिया पर जो ही हो रहा है ना अच्छा जी ये देवम लक्षण परम ब्रह्म ये देवम लक्षण परम ब्रह्म तो विश्व स्तरीय कैसे बनेगा परम तो ब्रह्म तो लक्ष्य हो गया परम ऐसा नहीं ऐसा लगाइए भगवान को बना दीजिए लक्ष्य भगवान ही लक्ष्य लेते हैं और परम ब्रह्म लक्ष्य हो गया ये लक्षण है उन्होंने कहा कि भगवान परम ब्रह्म अपना लक्ष्य और अपनी विशेषण लगाया परम ब्रह्म भगवान की लक्ष्य देखा तो ये विशेषण निकाली लक्षणात्म परम धाम विशेष एक हुआ परम धाम दूसरा हुआ परम परिवर्तन हो तीसरा हुआ शास्त्र तो लिए नहीं अभी तक आश्रम तो टीका भी बाद में आएगा ना प्रथम अभी नहीं लिया और उसको पूरा कर दिया कि एवं लक्षण परम ब्रह्म इस लक्षण तो उसी में से तीन एक परम को अलग कर दीजिए एक तो फिर व्यक्ति पवित्र और परम तीन नहीं तो तीन कैसे बने वो तीन में जा सकता अच्छे देखिए आगे कुटस्व मिली परम परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हाँ तो गया कुटस्व इव आदि क्या है इवम आज्ञा की विद्या आप तो क्या कैसे आप जाए गए प्रश्न ये है कि कैसे जाए तो कहते आप तो आप जाना चाहिए आप स्वास्थ्य उसी को कहते हैं कि आगे ले लिया ना ये पुरुषम पर दिया था ना पुरुषम प्राप्त कर दिन पर में व्योम ने भवती दिन प्राप्त कर दिया परम व्योग परम व्योग कौन है आधा इसलिए दिन कम सर्व प्रपंच संपूर्ण प्रपंचों के हरित जो है आप प्रकाशित करते हैं इसलिए आप हो गए जो ईश्वर जो जन जो सत्य देवन ये देव का भी व्यक्ति समझे ना ईश्वर जो करते ही देव सर्ग आदि वही है सबका आदि सर्व मूलत पर अतिव आज इसलिए आज हो गया तम सर्व बता मारू सर्व सर्व कर किसने कहा कार्य की सभी उक्त विशेषण स्वाद विषय सर्वे यजमा धातु कभी जाने जो देव हूँ सीधा लगा सीधा देव को भी लगा देव को तो लगाए रहे पहले तो किसी हाथी आलम कर दिया पहले तो कर दिया दिव्य दिव्य प्राप्त कर दिया क्या दीवी आधा काटे दिव्य अब जो है वो देव प्राप्त कर रहे समझे ना बस वो तो दिव्य प्राप्त कर अब देव प्राप्त कर दिया तो देव का अर्थ किया सर्व प्रपंचा गीतम समझे ना वही दिव्य जो पहले कहा जीवी परमी रोहनी भरती की दिव्य सर्व सर्व प्रपंचा गीतम अब देखिए देव लगा रहे दिव्यम देवम है ना देव है दिव्य की ज्योति की देव अब सच आदि वही हो गया आदि तो आज भी हो गया जो देव है वही आदि देव सब आदि वो आदि है इसके आदि देव हमने जो रास्ते किया था वो हिरण कर्म का आदि था है और यहाँ पर वो देव को ही आदि कर सर्वमूलत अतिव अज इसलिए ऐसा है यदि का मूल है इसके अज है सब धर्म सफा उक्त विशेषण स्वाम विषय सर्वे यशमा राहु इस विशेषण वाले आपको सभी ऋषि करते हैं तस्मात सदवचनात् सर्वोत्तम ब्रह्मत्व इसलिए आपका जो ब्रह्मत्व है वो तो बिल्कुल ठीक है किसी में शासन न है आदि में थोड़ा व्यक्ति ये तो भी विषम है आदि में आरोप प्रत्येक के द्वारा विषय बहुत ही प्रतिष्ठा दिया सर्वे देव के धारणा है तथा आदि को देव लोग अति देवमेवा जाचक्य और स्वयं देव ऋषि ऋषि ग्रहणी ने गृहिका नाम नारदा दे नाम विशिष्ट का पृथक ग्रहण अरे ऋषि शब्द से तो सभी ग्रहित हो गए थे फिर भी जो है वह पृथक ग्रहण क्यों किया जो विशिष्ट है ऋषियों में विशिष्ट है इसलिए आदि को देवल से पिता देव के पिता का नाम अतिथ था उसको आगे आ सकते अतिथ के पुत्र थे किम आन्यई अरे दूसरों से क्या कहें तो स्वयं ही आत्मान स्वरूप और यह भगवान आपने स्वयं भी जो है आपने कोई चीज उसके कहा ना स्वयं देव स्वयं आदर्शक अध्यय ऋषियों ने भी वही कहा और आपने भी वही कहा तो जो बातें कही गई हैं सर्वम सत्य मेरी बुद्धि में भी यही निर्णय हो रहा है कि आप जो ऋषियों ने जो कहा आपने भी अनुमोदन किया वही सत्य उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं किया माने जानते हैं ईश माने महादेव अरे ईश तो उन्हीं का नाम तो ये हो गए केशव वस्त्र विशेष केशव अब ये सब जो है ना, तो उनको भी जो है अनुकंपतया हुआ, अनुकंपा रूप से जो है उनको अवगछित बोध कहा है। वाक यानी ब्रह्मा और ईश को केशव केशव पसंद कितिया जैसे राम होता है केशव ऐसे कृत्य विषय अब जो है वो केशव वाकी की केशव केशव वाकी की केशव आपके होगा पिता किसी ने पिता होगा अवगछत मैंने बोध कराता है जो ब्रह्मा और ईश को भी अपने स्वरूप का बोध कराता है उसका नाम है केशव। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणों हर समुपादक है केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हस्त निर्भरा रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणों हर समुपादक रुदन्ति कौरवा सर्वे केशव कथम केशव पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे वाले क्या कथम कथम गच असंभव असंभव है हमें ना नहीं ये सब हो जाएगा जल में कहते वहाँ बहुत आदमी उठाने का यहाँ पर ये सब बात ये सब बात है ब्रह्मा और बुद्ध को जो है आत्मा है और बस बुद्ध उसमें काम हो जाता है किसका है नहीं पता ये तो कुछ लोग है कुछ लोग तो व्यास जी का ही मानते हैं कुछ लोग तो व्यास जी का ऐसा मानते हैं कि व्यास जी को लिखना था ना जब मार रहा है जब लेखक की आवश्यकता थी तो सरस्वती का आह्वान किया तो गणपति का जब आह्वान किया तो गणपति आ तो गए और गणपति ने कहा कि देखो हमारी लेखनी नहीं होती है हमारी लेखनी रुक गई तो हम बंद कर चुके तो इस प्रकार इस तरीके संपर्क व्यक्ति माने प्रभाव आपका जो प्रभाव है यहाँ किसे तो वो अत्यंत ज्ञान वाले देवता भी हो जो कहा कि आपके प्रभाव को ज्ञान किसे वाले जो देवता आपके ऐश्वर्य को ये आपके प्रभाव को वो बड़ा ज्ञान वाले जो देवा देव भी न जो वो नहीं जो है और दानव भी नहीं जानते और महर्षि भी हिंसा ले न देवा विदु न दानवा विदु न महर्षि ये भी जो है वह नहीं जानते जो नहीं जान सकते तो पहले हमने कह लिया ना पहले कह लिया नाम हम मैं दिलू दुर्गणा प्रभम चाहिए जो आप कह दिए तो दूसरा तो कोई जान नहीं सकता है पर आपने जब कह दिया आप तो अपने को जानते ही आप अपने प्रभाव को भी जानते आपने कह दिया तो उस पर मोहर लग गई तो उसको मैं दूसरा नहीं पा नहीं व्यक्ति से यहाँ पे क्या व्यक्ति व्यक्ति माने प्रभाव व्यक्ति माने अभी व्यक्ति ने प्रभाव जिसको वहाँ का था प्रभाव वहाँ का था हमें प्रभाव मेरे प्रभाव प्रभाव ऐश्वर्य नहीं सभी चीज ऐश्वर्य की निर्मित वो प्रभाव दोनों प्रकार ऐसा प्रभाव है कि सर्व रूप में प्रगत मैंने प्रभाव की प्रभाव एक परमेश्वर सर्व रूप में अभिव्यक्त हो जाता है ये उत्पत्ति प्रभाव जितना जो है सबका नियंत्रण भी करता है सबको लिंग भी कर देता है ऐसा प्रभाव है हम महर्षि को ले रहे हैं तो पहले आप भी ऋषि ऋषि आप भी पहले आया था आप वो भी तो आया था हमने बिंदु शुरू करा आगे प्रभाव ना हमारे के लेने में आपको क्यों जो है क्योंकि वो जान नहीं सकते वस्तुता जो है पूर्ण रूप में जान फिर भी जो है आपके कृपा से जो है और जिसे प्रकार ऋषि लोग काशी लेते में कथन करते हैं और आरती करते हैं जब आरती वही कथन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विचार तो नहीं इधर से या नहीं जा सकते अरे दोनों पक्ष में नहीं जा सकते ना बदलाव की नहीं पति की दुगुना हम सबके बीच है जो आपका निर्गुण निराकार स्वरूप है वो दिखे नहीं है किसी को, उसको कैसे जाने। और आपका जो सगुण है तो अनंत गुण संपन्न है, अनंत गुण जिसमें है तो उसको जाना नहीं जा सकता, अनंत गुण तो जाना नहीं जाए, तो उसका जानना यही है कि अनंत गुण यथार्थ तो चले जाता, अनंत से क्या जाना तो करेगा। मैंने ये जो आरोप है कि जितने वो समझता है उतने आप जितने गुणों को करते हैं, हाँ उतने गुणों को उन्होंने कहा कि आपने भी सोचा है, इसलिए उसमें कोई दोष तो नहीं। जिसका प्रतिपादन उन्होंने कहा कि कोई स्वतंत्र न्याय के है ना, अथावा के सर्वसम्मति परिणाम व विग्रह, तो सम्मति परिणाम व विग्रह सभी कर सकते हैं, या तो विष्णु से बढ़कर के कौन है। दोनों ने आपके विषय में ऐसा कहा और आपने स्वयं भी अपने विषय में ऐसा कहा, तो उसमें किसी प्रकार का मिठा तो नहीं मिलता। सर्वेता यथोत्तम ऋषि भी स्वयं आपके द्वारा और ऋषि के द्वारा ऋतम सत्य व्योमी है सत्य क्यूंकिया सत्य आत्मरूपम क्या वो क्या है। तो भाष्य में लिखी यद मान प्रति प्रगति आचते जो आप जो है मेरे प्रति कथन अपना स्वरूप है ना, मान प्रति वदति आचते नहीं थे सर्वधर्म व्यक्ति प्रभाव वही व्यक्ति का कार्य प्रभाव न, और उसी प्रभाव को कहा था जो है भले कि न जाने वे जो न देवाना बोले टीका लेते प्रभाव नाम प्रभाव। प्रभाव क्या है, निरुपाधिक स्वभाव जो आपका निरुपाधिक स्वभाव है। यदा देवादी नाम की दुर्व्यम सब रूप जब देवताओं के लिए भी वह दुर्विधि है आपका स्वामी ये पहुंच रही थी उच्च मान तैयार कर दी थी कहा ना देवादी भी सब उच्च मान तैयार कर दूंगी विशिष्ट वक्तृग्रहण अनर्थक कति देवादियों के द्वारा कहा गया जो आपका स्वरूप है ना, ऐसे आपके रूप में विशिष्ट वक्त ग्रहण अनर्थक दुनिया का गाना का कारण मतलब यह है कि विशिष्ट जो है मैंने आपने कहा नारद ऐसा करते हैं, अजीत ऐसा करते हैं, ज्ञान ऐसा करते हैं, विशिष्ट वक्त ग्रहण अनर्थक ऐसी आशंका करके करते हैं नहीं थे। अरे विशिष्ट जो है प्राण इसलिए किया आपके प्रभाव को तो वस्तुता जो है प्रभाव नाम प्रभाव मेरे पावे का प्रभाव यदा देवादी नाम भी दुर्व्यक्ति स्वरूप तथा सार्थकान हो जाएगा। जब देवताओं इत्यादियों के लिए भी दुर्व्यक्ति आपका स्वरूप है तो मनुष्यों के लिए क्या कहा कोई जान ही नहीं सकता, भारतीय भी नहीं जान सकते थे, भारतीयों ने ऐसा कहा कभी आप ही जान उसी कष्ट देव माता कष्टे आने के लिए सत्य को जाना थी तो जानो पूरे ईसा आप जान सकते हैं आपकी कृपा के देव पर सहज ही कृपा नहीं होती है और कष्ट से अनेक जन्म सिद्ध में आपके परम दर्शन है ना, तो वह आपके अनुग्रहित होकर एक तत्व रूप में जाना आपके रूप को जानता है तो ये विशिष्ट व्यक्ति जो है शंका कैसे करते हैं विशिष्ट व्यक्ति जो है अलग सकम इतिहास है। अरे यहाँ कहना यह जो है वह आहु के साथ लगाया ना देव के नारदा अतिको देवलो ज्ञाता है तो विशिष्ट व्यक्ति ग्रहण अनर्थक है, पर विशिष्ट व्यक्ति ग्रहण यहाँ पर अनर्थक नहीं है। क्यों अनर्थक नहीं विशिष्ट ही कोई आपकी कृपा से जाए तो ऋषियों ने जाना था ऋषियों ने आपकी कृपा से विशिष्ट कृपा को प्राप्त करके जाना, इसीलिए यहाँ लगाया कृपा का नहीं ऐसा इस घर के लिए माता करके ना नहीं तो जब मुझे सिद्ध हो जाना कि तो अंतिम अनुग्रह के कोई कोई विशिष्ट वस्त्र ग्रहण है। हाँ विशिष्ट वस्त्र ग्रहण अनंत है। हाँ ये दोनों नवी जो इसके साथ अनु क्योंकि मैंने पहले बताया सर्वे उत्तमान कया गुरु के लिए देवादि सर्वे उच्चमान कया स्वगुरु के विशिष्ट देवा सभी देवता आपके रूप को कहते हैं तो विशिष्टता क्यों कह रहे हैं कि कोई नारायण और ऋषि ये क्यों जो इनका नाम क्यों विशिष्ट नाम के लिए। हाँ परंतु वो नाम तो इसमें नहीं है नाम नहीं है इसकी क्या मतलब उसी का पवित्र नाम है ना। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि देखो इसी पर तो दिया ना यन माम बदत केशवा है ना है? माम प्रति भाषते है केशव समझा कि नहीं अब ये प्रतीक कौन सा गया नहीं का ये तो प्रतीक दिया अब नहीं पर ही शंका शंका पक्ष नहीं पर इसलिए है कि देवाली में सभी उच्चमान सया तो गुरु के लिए तो देवाली सभी जो है आपके रूप को जो है पा सकते हैं तो यहाँ पर विशिष्ट भक्ति का घर क्यों विशिष्ट रूप से नहीं भी लोग ये नहीं सुनी पहले विशिष्ट नाम ढूंढ रहे हैं अभी तो ये तो आगे आएगा अभी तो अवसर दे रहे हैं नहीं का अवसर समझे ना नहीं का तो अवतरण है ना अवतरण जो होता है वो पूर्व शंका उसी का तो उत्तर है किन्नर भी नहीं पहले आया था जो नारो ऋषि का नाम ग्रहण किया विशिष्ट नाम ग्रहण किया वही शंका यहाँ वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी देवता इत्यादि तो आपके स्थिति करके आपको पा सकते हैं जी विशिष्ट के लिए सभी कह सकते हैं तो यहाँ पर विशिष्ट नाम क्यों आपने अनुभव कहते हैं कि नहीं कर तो विशिष्ट भी नहीं कर हाँ वो विशिष्ट माने जो हम भगवत के कृपा अनुग्रहित है वही कर नहीं कर तो उसी को कर किसी को अगले में और कर देते करते थे जो महत्व करते हैं अनेक जन्म संचित हो जाना काम कर दिया ना बहुत करके अनेक जन्म से शुद्धन करते जाते परमगति हो जाना अनुग्रहित वो भी अपने से नहीं जाता बहुत बड़ा कर तो खाने पर भी और कभी से नहीं जानते सद रूप क्योंकि अभिप्रय क्या ये सब तुम देवादि नाम आदि जो पहले कर दिया था ना इसलिए देवता क्यों इसलिए आदि की आदि है इसलिए देवता आदि आपको नहीं जानते और इस बात को कह दिया था कि आज देवम तो आप जब जो है इस प्रकार के हैं आपको कैसे जानेंगे तो स्वयमेवात्मनात्मानम् एकत्वं परमेश्वरं पुरुषोत्तमं एकत्वं पुरुषोत्तमं एकत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश हाँ स्वयं में आत्मनात्मा आप जो है स्वयं माने स्वयं तो कहने का मतलब कोई अन्य उपदेश जितने दूसरे हैं वो दूसरे को उपदेश है ना तो अन्य उपदेश मंत्र है बिना किसी के उपदेश दिए स्वयं आप ही आत्मना आत्मान आत्मना माने आत्म स्वरूप आत्मान स्वपादितम निरुपादित आत्मान माने स्वपादितम निरुपादितम माने जो स्वपादित होगा उसको कैसे जाना जाएगा निरुपादित तो प्रत्यक्ष न अभिषय चले जानेगा निरुपादित का जानना कैसे होता है प्रत्येक आत्म रूप में मैंने जो है वह बिना किसी प्रकार से ईजन बनाए तो वहाँ पर जो अभिषय का ज्ञान होगा और सौपाही का ज्ञान कैसा होता है वही वेद से ज्ञान ज्ञान ईश्वरीय शक्ति मत से और मेरे जिसे अनंत गुण से हम परमान माने कैसे वहां भी परिच्छेद नहीं कर सकते, पर यहाँ पर आनंद तत्व तो है और वहां पर तो विषय ही बनेगा। तो इस रूप से वेद आप ही अपने के जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। यहाँ पर दो चीज जानते हैं, तो सोपाधिक में भी परिचित में कर सकते हैं। सोपाधिक में अनंत गुणगल करके तो जाने अपने को नहीं, भगवान परमात्मा ही। और परमात्मा भी अपने को जाएगा तो अपने सोपाधिक रूप को किस रूप में जाए, अनंत गुण में परिचित तो नहीं मिलता। और निरुपाधिक को तो निरुपाधिक को जो है वह अनिश्चय रूप में जाए, निर्वाचित चाहे कोई भी जाने, परमात्मा भी अपने निर्पाधिक स्वरूप को जानेगा तो विषय कौन बनाएगा, क्योंकि निर्पाधिक स्वरूप जो है वह विषय में ही बनेगा तो विषय तो बनाएंगे। और स्वपाधिक स्वरूप को भी अंतर नहीं कर सकते, अनंत उसकी भी गुणों से परिचय नहीं नहीं ये नहीं इतने गुण है, ये गुण वाला तो है, तभी तो स्वपाधिक होता है ना, गुणों से परीक्षण है तो गुणोपाधिक तो ही तो स्वपाधिक होगा। स्वपाधिक क्या होगा, उपाधि वाला होगा, पर उस उपाधि वाले में कितने गुण है भगवान भी चाह सकते, क्योंकि गुण ही अनंत है, कथन नहीं करते। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, सतर्क स्रोत कर दिया कभी भी निर्गुण कभी भी निर्गुण पक्ष कभी भी क्या उसका विषय बने, और सगुण पक्ष कभी भी निर्गुणा तो परमेश्वर भी नहीं कहता, तो सर परमेश्वर नहीं जाता तो सर सर्व भी कहता है, सर्वज्ञता का यही अर्थ नहीं है कि कोई चीज अनंत हो तो उसको परिच्छिन्न कर दे, ये तो सर्वज्ञता का है। सर्वज्ञता का अर्थ ये है कि जो चीज देखी है वैसे क्या, तो जो अनंत है उसको अनंत करके जानना ही सर्वज्ञता होगी ना, शांत जानना सर्वज्ञता तो होगी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है आपसे अतिरिक्त कोई जाने और सारे निकला कि आप ही किसी को जना दे तो वो जा सकता है अपनी को। आज उसमें सर थोड़े था थोड़े तो अब ये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ये संबोधन है ना, पुरुषोत्तम संबोधन देने का क्या तात्पर्य, इसको अपेक्षा संस्कृत पुरुषा अपेक्षा। अरे आप आदि है ना सकते, तो आपकी अपेक्षा कभी जूने होंगे कि नहीं, आप भी पुरुष है पर आपकी अपेक्षा कभी हिरण्य गर्भ भी हो तो आपकी अपेक्षा जूने हो जा सकती, तो आपकी अपेक्षा कभी अपकृष्ट। इसलिए यहाँ पर एक गर्भित जो है वह पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग है कि आप पुरुषोत्तम है, आपके बढ़कर के कोई है नहीं तो आप भी जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता, या आप बताने तो जाते। जो पुत्र है पुत्र को पिता बतावे कि ये तुम्हारी माता है, माता बतावे कि ये तुम्हारी पिता है, तभी तो जाते। अपना पूरा अपना प्रभाव जो है वो पिता बताएगा कभी भी जाते ना, नहीं बताएगा तो कैसे जाते। इसी प्रकार संख्य आ गया आप किसी पर कृपा करके बता रहे हैं तो हो जाते, या आप जाते तो देवल इत्यादि को जो है आपने कृपा करके ऐसा बताया कभी उसको, तो भगवत अनुग्रह से यहाँ पर तात्पर्य के ही निकला ना, भगवत इसीलिए उसकी संगति बनाते रहना, भगवत अनुग्रह की ही ज्ञान चरम वृत्ति में जो बताया था ना अनुग्रह, क्योंकि भगवत अनुग्रह से ही हाँ अपरोक्षित ज्ञान होगा, भगवत अनुग्रह से ही स्वपाधिक, स्वपाधिक निरुपाधिक दोनों ज्ञान भगवत अनुग्रह, क्योंकि भगवान को छोड़ करके कौन जाता। अब जो पुरुषोत्तम का क्या ना, ये पुरुषोत्तम का ही विवरण है जिसमें भूत भावन भूतेश्वर देव देव जगत, ये जो चार पद है ये चार पदों में पुरुषोत्तम का ही विवरण है। आप पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि आप भूत भावन है, भूतानी भावे तो उत्पादित भूत भावन है, भूत पिता, भूत पिता है ना, भूतान शब्दा भावे उत्पादित भूत भावन, संपूर्ण प्राणियों के तो आप ही तो पिता है। अब आप पिता है तो आप अपने विषय में यदि नहीं बताएंगे तो तुमको तो कैसे जाएगा? भूतों को पिता, भूतों के पिता है ना, मैं सब के आप भूत ही है। पिता ही भूत है तो पिता है ही वो तो महान भूत है ना, बेटा है अस महाभूत में भी केवल महाभूत महत्वभूत करके पता है। अगर वहां साधना करने में चल रहा था यही तो भाग में एक महात्मा एक ब्रह्मचारी ने पूछा ब्रह्म जो है अद्भुत है, उसके बाद अद्भुत है बताएंगे कि उसको उसको खत्म कर जिसको पकड़ने का उसका पृथक अस्तित्व खत्म कर दिया। इसलिए आप भूत भावन तो भूत भावन माने सर्वाणी भूतानी भावे की भूत भावन है, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करना है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला वही है। तो भूत पिता हो गया ना, ऐसा पिता हो गया, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब सबका पिता हुई है तो पिता का स्वरूप जो है वो आपको कौन बताए? पिता ही बता रहे तो पता लगे। मान लीजिए कि कोई भूत वाली के भूत पिता को उठाए, पिता भी ऐसा हो सकता है कि पिता का साथ छूट जाए लेकिन पिता का संबंध न रहे, सबका ये ऐसा नहीं है। भूत ऐसा संपूर्ण भूतों पर शासन करने वाला चीज, ऐसा पिता नहीं है कि बालक उसके शासन से बाहर चले। उसके पिता के शासन से बालक या बाहर जा सकता है पर परमेश्वर के शासन से कोई बात नहीं। इसलिए आप संपूर्ण भूतों पर शासन करने वाले क्या उद्देश्य नियंता भी आपकी है। तो नियंता ऐसा मान लीजिए कि आप सबके नियंता हैं, तो नियंता जो हो सकता है पर कोई आवश्यक नहीं कि जो नियंता हो उसकी सब आराधना भी करें। अरे बाहर के भले हाथ जो होते हैं अंदर के आराधना तो श्रद्धा से होती है कि नहीं? राग आए देव देव आराधना देव की होती है कि नहीं? और आप क्या है? देव के देव है तो संपूर्ण भूतों के द्वारा आराध्य को आप, क्योंकि सब देवता भी आज से आराधन करते आते देव देव तो देव देव है, इसलिए जो है वह आपके हर्षक के द्वारा आराध्य भी है। अच्छा कोई मान लीजिए देव देव हो उसकी आराधना भी करे उसके शासन भी रहे और वो साधन भी करे काम भी करावे और पालन पोषण न करे, जैसे लोग दास बना भी सकते हैं दास उनको वही जीने घर को खाने को देते थे जिसके काम कर सकते तो उसको ऐसे को खिलाते हैं तो उतनी खिलाते हैं काम करते हैं और आप ऐसे आप जगत के पालन करने वाले संपूर्ण जगत के पालन कर खाली शासन नहीं कर रहे, संपूर्ण जगत का पालन भी तो बालक भी आप कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि आप सबके पिता भी हैं, गुरु भी हैं, राजा भी हैं, पालक भी हैं, सर्वाराध्य भी हैं, तो भूत भावन होने से आप सबके पिता हैं।